Και πάλι γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Συνεχίζουμε την ιδιαίτερη εκπομπή που ήδη έχετε ακούσει μία ώρα με αποσπάσματα από τις διαφορετικές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Βιέννη.

Thank you. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνιδής. Και τέταρτος νεκρός Έλληνας του Norman Atlantic, τις ορόφέρονται να ταυτοποίησαν στην Ιταλία οι συγγενείς του. Αναμένεται η επιβεβαίωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Μέχρι στιγμής οι νεκροί στην ναυτική τραγωδία είναι 10. Παραμένουν 9 οι Έλληνες αγνοούμενοι από τους 18 συνολικά. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών από το 4ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θήβα. Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ, η επαρχιακή οδός Ελευσίνας Δρεβενοχωρίων και η λεωφόρος Φιλής από το ύψος της Μονής Κλειστών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων. Πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για αργοσαρονικό με πλοία κλειστού τύπου. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, η τυχερή του πρωτοχρονιάτικου λαχείου που κερδίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωζώνη, επισήμως από χθες τα μεσάνυχτα, η Λιθουανία. Στην Τουρκία, άνδρας πέταξε 2 χειροβομβίδες χωρίς αυτές να εκραγούν σε αστυνομικούς κοντά στο γραφείο του Προέδρου της Τουρκίας, τον Ντολμά Μπαχτσέ. Πάνω του βρέθηκε ένα αυτόματο όπλο και ένα πιστόλι. Στη Σανκάη, τουλάχιστον 36 νεκροί από το συνωστισμό κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους. Και ο καιρός υποχωρεί σταδιακά από αύριο το μεσημέρι, κακοκαιρία. Παραμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονόνερο αύριο το πρωί στην Αττική, θερμοκρασία έως τους 6 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με αποσπάσματα από διαφορετικές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Βιέννη, και τώρα θα ακούσουμε τη σύνθεση του Γιώζεφ Στράους, μουσική των σφαιρών. Την ορχήστρα διευθύνει ο Χέρμπερ φον Κάραγιαν. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταδώσουμε ένα έκτακτο νέο. Ναι, Ανά, το αστέρι των Χριστουγέννων για πρώτη φορά λάμπει στην Αθήνα. Η είδηση προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οι τρεις μάγοι βρίσκονται επί της Κηφισίας και κατευθύνονται προς Μαρούσι. Οι καμήλες, Παναγιά μου, πάνε σφαίρα. Κινούνται στην αριστερή λωρίδα, προσπερνούν μια νταλίκα, χαιρετούν το μικρό Γιαννάκι και φρενάρουν απότομα στη Γελέξπο. Αυτό πρέπει να το δείτε. Christmas Star. Το νέο χριστουγεννιάτικο πάρκο με άπειρα παιχνίδια και φιλανθρωπικό μπαζάρ λάμπει από 12 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου στη Γελέξπο στο Μαρούσι. Christmas Star. Αυτό κι αν είναι νέο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Snowland, το μεγαλύτερο πάρκο διασκέδασης στην Αθήνα, είναι στο ΟΑΚΑ. Μην το χάσεις. Snowland Winter Fun. Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου. Γιορτές μαζί. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα αυτή την ειδική εκπομπή με το Vienna Blood, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Γεια σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά.